i substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 czerwca. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 241 osób zginęło, jedna przeżyła. Władze Indii podały bilans katastrofy samolotu. Poszukiwany nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Rano do dymisji podał się Michał Probierz. Ryanair wprowadza kary za zakłócanie porządku na pokładzie, co najmniej 500 euro. Indyjskie linie lotnicze Air India potwierdziły, w katastrofie Boeinga Dreamliner zginęło 241 osób, przeżył jeden pasażer. Samolot wystartował z Ahmedabadu, miał wieczorem lądować na podlondyńskim Gatwick. W mieście, do którego maszyna nigdy nie dotarła, wydarzenia śledził nasz korespondent Adam Dąbrowski. Nagrania świadków startu jasno pokazują, że coś jest nie tak. Wysunięte podwozie, ale nie ma wysuniętych klap, czyli ma bardzo małą siłę nośną, a mam wrażenie, jakby mu też brakowało mocy. Publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski w rozmowie z Polskim Radiem 24. Czyli nie ma szans na odejście jakby po starcie, a przecież był w takiej właśnie fazie operacji lotniczej i ma jakiś problem. Samolot spadł na dzielnicę mieszkalną. Usłyszeliśmy hałas, brzmiał jak wybuch bomby, potem były dym i ogień. Nie powiedziałem, chodźmy, zobaczmy z bliska. Ktoś powiedział, że spadł samolot. Dotarliśmy tam i zobaczyliśmy, że sytuacja była bardzo zła. Leżały tam ciała. Wygląda na to, że katastrofę przeżył mężczyzna, Brytyjczyk, Vishwas Ramesh. BBC pokazała nagranie, na którym po wydostaniu się z wraku o własnych siłach idzie ku karetce. Stacja dotarła też do jego rodziny. Rodziny, która odebrała od pana Ramesha wiadomość, że czuje się dobrze. Mężczyzna ma tu żonę i dziecko, ale podróżował też z nim jego brat. Na pokładzie było 169 obywateli Indii, 53 Wielkiej Brytanii, 7 Portugalczyków i 1 Kanadyjczyk. Musiało się tak to skończyć. Kibice komentują rezygnację Michała Probierza. Były już selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. Przekazał w oświadczeniu, że w obecnej sytuacji będzie to najlepsza decyzja. Większość kibiców jest zadowolona ze zmiany. Nie spodziewałem się, że już odszedł Probierz. Tym jestem zaskoczony. Spodziewałem się tego, bo jednak Lewandowski jest kluczowym piłkarzem, jest kapitanem. Jednak widać, że brakowało go w drużynie. W początku nie byłem fanem Probierza w reprezentacji. Uważam, że to po prostu był trochę taki przypadkowy wybór. Wydaje mi się, że musiało się tak to skończyć, no bo teraz atmosfera w kadrze by była podminowana. Nie może dobrze się tak stało. To, że Michał Probierz odszedł z kadry, to jest dobrze, ale raczej się nic nie zmieni. Potrzebna jest osoba, która w końcu da poczucie wartości tej drużynie, że oni mogą coś zrobić. Michał Probierz poprowadził reprezentację w 21 meczach, 10 było wygranych. Minister Tomasz Siemoniak zaprosił szefa resortu spraw wewnętrznych Niemiec na granicę wschodnią. Chce pokazać, jak Polska skutecznie broni zewnętrznej granicy i jak jest ona szczelna. To reakcja na trwające od półtora roku kontrole niemieckie na granicy z Polską. Berlin tłumaczy to obawą przed napływem nielegalnych migrantów. 11 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy, 2,6 miliardów inwestycji, zapora fizyczna, zapora elektroniczna, czujniki, kamery, strefa buforowa, rozwiązania prawne, zawieszenie czasowe prawa do azylu. Robimy wszystko, żeby Polska, ale też i Niemcy, Francja, Luksemburg, wszystkie inne państwa były bezpieczne, więc oczekujemy wsparcia w tym kierunku, takiego działania, a nie wprowadzania kontroli na granicach wewnętrznych. Minister skrytykował niemieckie kontrole, mówiąc, że przeczą one idei europejskiej. Sąd Najwyższy zgodził się, by ponownie przyjrzeć się protokołom w 13 obwodowych komisjach wyborczych. Powtórna weryfikacja kart ma odbywać się w poszczególnych sądach rejonowych. Michał Fedusio. Decyzją Sądu Najwyższego do powtórnych oględzin kart wyborczych i protokołów dojdzie m.in. w Krakowie, Oleśnie, Mińsku Mazowieckim, Strzelcach Opolskich, Grudziądzu czy Gdańsku. W uwzględnionym proteście wyborczym zakwestionowano też protokoły z dwóch komisji w Bielsku-Białej. Te komisje, co do których podejrzewa się, że mogło dojść do jakichś nieprawidłowości, zostaną zweryfikowane na poprawność protokołów. Fizycznie będą rzeczywiście przeliczane karty do głosowania. Precyzował sędzia Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz przypomina, że przeprowadzenie wyborów w odrębnej uchwale podsumuje też sama komisja. Bezsporne jest, że musieli mieć informacje wiarygodne. Po drugie, do Krajowego Biura Wyborczego również takie informacje spływają. Sąd Najwyższy pozostawił dziś bez biegu 11 kolejnych protestów wyborczych. Dotąd złożono ich 192. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ryanair będzie nakładać co najmniej 500 euro kary na pasażerów zakłócających porządek na pokładzie. Zapowiada też kroki prawne wobec osób, których zachowanie zmusza samoloty do awaryjnych lądowań. Najwięcej problemów odnotowano na trasach między Wielką Brytanią a popularnymi kierunkami wakacyjnymi, między innymi Ibizą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek na zachodzie kraju przewaga słońca, na wschodzie więcej chmur i miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni, chłodniej na wybrzeżu i południowym wschodzie. Autopromocja. Trójka nie jest wioską i nie ma tu... Mamy jakieś kury? Nie mamy już! Niemniej kombajn przyjedzie. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Czarodzieje intymnych dźwięków z rockowym pazurem powrócili i właśnie zaczęli pracę nad nowym albumem. Czy jego obszerne fragmenty usłyszymy w niedzielę? Odpowiedź tuż po 19 w Trójce. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Zapraszam na koncert. Mateusz Tomaszuk. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. To miłość i zmysły są kłamstwem dla dobra gatunku. Tak kończy się słuchowisko Aleksandry Głogowskiej według sztuki Marii Pawlikowskiej-Jasorzewskiej pod tytułem Mrówki. Przypomnimy je jutro na naszej scenie. To była zarazem ostatnia radiowa premiera Ewy Dałkowskiej. Będziemy wspominali aktorkę teatralną i filmową, która od 2008 roku należała do zespołu Nowego Teatru w Warszawie. Tymczasem za dwa tygodnie rozpocznie się, i to jest dobra wiadomość, festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Wiemy już, a Państwo słyszeli, że nagrodę wielką festiwalu otrzymają Anna Dymna oraz Jerzy Radziwiłłowicz. Język w naszym zawodzie to jest narzędzie pracy. Jak się zdarza na przykład, że otwiera się możliwość pracy za granicą, to właściwie, że nie powiem, że pożądaną, bo konieczną, nie tylko pożądaną. I naturalną rzeczą jest to, że się zajmujemy tym językiem, żeby w języku grać. Więc powiedziałbym, że niczego szczególnie dziwnego nie ma w tym, że aktorzy posługują się w pracy jakimś jeszcze innym językiem i że dbają o to, żeby to narzędzie było jak najlepsze. Zdążyliśmy jeszcze przed festiwalem porozmawiać, co prawda tylko przez telefon, z laureatem Wielkiej Nagrody Festiwalu, panem Jerzym Radziwiłłowiczem. Spotkanie z Anią Dymną jeszcze przed nami. Jerzego Radziwiłłowicza posłuchamy w części drugiej tego wydania. A jest 13 czerwca, piątek, jedna z najkrótszych nocy w roku. I tradycyjnie o tej porze roku powtarzamy: szkoda czasu na sen. Zapraszamy i już odpowiadamy muzyką na pierwsze hasło, słowo klucz tej nocy. Zaczynamy delikatnie, ale nie dajmy się zwieść pozorom. Thank you. czyste, douszne piękno, jak mawia Michał, ale w odpowiedzi na hasło bunt. Szczęśliwie w kosmosie, więc możemy nie traktować tego zbyt poważnie, tym bardziej, że kosmos opiera się przed przyjęciem nas istot ludzkich, szczególnie jeśli w załodze znajduje się Polak. Muzyka Johna Williamsa, wiadomo, do Gwiezdnych Wojen. My relatywnie pokojowo nastawieni tej cudnej, chociaż chłodnej czerwcowej nocy. Jeszcze tylko tydzień możemy cieszyć się tymi najkrótszymi nocami. Halina Leszczyńska, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski i ja. Tymczasem kolejna szczęśliwa okoliczność. Mamy, proszę Państwa, naprawdę w studiu trójki gości. Piotr Gruszczyński, krytyk, autor książek, dramaturg Nowego Teatru w Warszawie. Witaj po niejakiej przerwie. Dobry wieczór. Cokolwiek znaczyłoby słowo niejaka. Trochę trwało. Mm-hmm. Tomasz Domagała, krytyk, autor blogu Domagała się Kultury, nasz przewodnik po krainie teatru, no i wyjątkowo nie w podróży, stacjonarnie. Tomku, jak fajnie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Baszko. Dobry wieczór, Piotrze. W międzyczasie chyba zostałeś dyrektorem nawet teatru, Nowego Teatru. Wicedyrektorem, tak. Właśnie z tym krytykiem to bym już tutaj troszkę unieważnił tę funkcję, bo od dawna jej nie pełnię. No cudownie, ale to, co już napisałeś, to, co już uczyniłeś. To już jest do śmierci, tak, za mną będzie szło. Tak, tak, tak. Ja myślę, że tym dyrektorem czy wice się bywa, natomiast tym, który potrafi myśleć o teatrze sensownie, no pozostaje się, przyjmij ten komplement. Przyjmuję z wdzięcznością. A ja ci dziękuję, dlatego że jak muszę zaglądać do okresu historycznego Teatru Polskiego, to wielokrotnie korzystam z tych twoich recenzji, bo one pięknie, że tak powiem, opisują nie tylko twoje wrażenia, ale też opisują te spektakle, które przez te twoje teksty wyłaniają się z tego niebytu i z tej pamięci historycznej, więc to bardzo cenne rzeczy. Boże, jaka piękna noc czerwcowa. Prawda? Z definicji. Ten basbaryton oczywiście należał do Tomasza, natomiast reagował nań, no powiedzmy, tenor, taki lekko zachrypnięty Piotra. To tyle radości na razie, bo spotykamy się żegnając. Ewę Dałkowską. Zacznijmy od końca, proszę panów, bo prawie do końca, z tego co słyszałam, z tego co wiem, nie poddawała się, będąc w zespole Nowego Teatru w Warszawie od początku, czyli od 2008 roku. Czy to prawda, Piotrze, że pracowała już nad nową rolą? Wiem, że za dużo powiedzieć nie będziesz, ani mógł, ani chciał, ale spróbuj jakoś moją ciekawość zaspokoić. Ja myślę, że wolałbym uniknąć jakiegoś tutaj sentymentalnego tonu w moich wypowiedziach, bo myślę, że Ewa by sobie tego po prostu nie życzyła, bo była osobą bardzo twardą i rzeczową i nie lubiła rozkliwiać się nad sobą ani litować. Z tą nową rolą to była rola w spektaklu Kasi Kalwat, który się nazywa Kaufman, gdzie no, nie udało się Ewie zagrać premiery, bo podupadła wtedy bardzo na zdrowiu. Miała zagrać w spektaklach, które za chwilę w Nowym Teatrze, tak zwany drugi set. No ale niestety nie doczekała tego. Natomiast jeszcze po tym załamaniu przy pracy nad Kaufman wróciła i zagraliśmy Elisabeth Costello, czyli ten najnowszy spektakl Krzysztofa Warlikowskiego, gdzie Ewa no, grała tę Costello, która wygłosiła, chociaż tego w spektaklu nie ma, sławny wykład o zwierzętach i gdzie była bohaterką całej drugiej części, czyli takich tekstów wziętych z opowiadań Keciego, gdzie obchodziła swoje urodziny. Zresztą 10 kwietnia. Tak. Ewa, to był taki dzień szczególny. Wiemy, jakie poglądy polityczne miała Ewa, więc to była rocznica katastrofy smoleńskiej, jednocześnie jej urodziny. I grała wtedy Elisabeth Costello i mówiła taki tekst. Dzisiaj są moje urodziny, nie twoje. Każdy je ma raz w roku, dopóki żyje. Teraz proponowałabym, żeby rzeczywiście, ja próbuję się nie rozckliwiać, aczkolwiek akurat jestem przeciwieństwem Ewy, jeżeli chodzi o tę kategorię, to może, żeby tak ukonkretnić i oprzytomnieć, mówię o sobie, zapytam o tę Elisabeth Costello w imieniu państwa, którzy nie znają tego spektaklu, a chciałabym, żeby z nami byli. Powiedzmy najpierw, czy przypomnijmy, bo przynajmniej z Tomkiem rozmawialiśmy o tym, głównie z Tomkiem rozmawialiśmy o tym wielokrotnie w okolicach premiery. Elisabeth Costello to jest bohaterka wykreowana przez wspomnianego Coetzee'ego, różnie wymawia się nazwisko tego południowoafrykańskiego noblisty. Jest to postać przez niego wykreowana, ale, no właśnie, jakbyś, Tomku, to ale w skrócie scharakteryzował ten dziwny twór, który właściwie jakby wymknął się pisarzowi spod kontroli i zaczął istnieć samodzielnie. Z tego, co pamiętam, Piotrze, wspomóż, ona pojawiła się bodajże w 1999 roku chyba, jako postać i ewoluowała. Najpierw wygłosiła wykład w jednej z książek Johna Maxwella Coetzee. Ja akurat byłem na wykładzie na Uniwersytecie Jagiellońskim i on był na sali i przedstawiano go Coetzee, więc... Nie protestował, więc ja pomyślałem sobie wtedy, okej, pewnie można to i tak wymawiać. No więc ona ewoluowała i chyba najpełniejszym jej wyrazem była książka Slow Man, w której on jakby... Ta cała gra z Elisabeth Costello stała się tematem też książki, bo ona pojawiała się jakby w tej książce i jakby pchała do przodu fabułę i bohatera po prostu. Ja myślę, że mogę teraz dodać, Piotr, tak? Że Elisabeth Costello na początku była takim rodzajem akademickiego żartu literackiego, ponieważ Coetzee, a również się to wymawia, został zaproszony na konferencję dotyczącą zwierząt, życia zwierząt i miał tam wygłosić wykład, który potem miał być zacznem dyskusji. To wszystko możemy znaleźć w takiej książce, która się nazywa Z życia zwierząt. I on wymyślił sobie, że nie wygłosi żadnego referatu, nie zachowa się w taki klasyczny sposób akademicki, tylko właśnie napisał takie fragmenty właściwie prozy, gdzie pojawia się niejaka Elisabeth Costello, emerytowana pisarka, która właśnie została zaproszona do tego, żeby wygłosić wykład o zwierzętach. I tak się ta historia zaczęła. Potem... Czyli on w jej imieniu poniekąd, tak, wygłasza ten wykład, czyta jej wykład. On czytał ten wykład w jej imieniu, a potem stało się to zaczynem tej książki, która się nazywa właśnie Elisabeth Costello, która jest takim typowym przykładem powieści akademickiej, gdzie składającej się właściwie z wykładów, notatek, rozmyślań. I potem ona rzeczywiście pojawia się, powraca w powieści Powolny człowiek, tak to się po polsku czyli nazywa. Czyli Slow Man wspomniany przez Tomka? Tak, gdzie jest właśnie dziwną intruską wprowadzającą się do życia bohatera, który przypomina znowu Coetzee'ego. I ona tam przychodzi bardzo długo, właściwie nie wiedziałem po co, bo Rzeczony powolny człowiek jest ofiarą wypadku drogowego, w wyniku którego stracił nogę, ale ten wypadek był bardzo poważny, to znaczy istniała szansa na to, że on w ogóle tego wypadku nie przeżyje. I Elisabeth Costello przychodzi, tak mówię o tym w kontekście Ewy, która gdzieś tam nad nami, żeby wycisnąć z niego wiedzę na temat tego, co jest po drugiej stronie. Mówi do niego, ale co czułeś wtedy, kiedy koziołkowałeś w powietrzu? Czy przewinął ci się film życia i tak dalej, i tak dalej. No i potem została właśnie tą bohaterką powracającą jako stara kobieta, która właściwie żegna się ze światem, żegna się ze swoją rodziną. I pamiętam, znowu mówię to z myślą o Ewie, że kiedy pracowaliśmy nad tym spektaklem, Krzysztof Warlikowski, który to wyreżyserował, był jakiś bardzo niezadowolony. Mówi, słuchaj, ja nie mogę znieść tego, że ona słabnie. Że ta bohaterka słabnie, bo ona jest taka mocna, ona jest taka waleczna w tych wykładach, a tutaj zaczynamy ją widzieć no właśnie w takiej bezradności życia, prawda? Oczywiście ona zachowuje tam swoją wielką godność i na przykład nie pozwala swoim dzieciom, żeby się nią zaopiekowały na starość. I no, mówi tam różne zdania, które teraz w kontekście tego, że Ewa nie żyje, no myślę, że nabrały jakiegoś potwornego ciężaru i znaczenia. Mhm. I teraz przechodzimy do spektaklu, który właśnie tak był zatytułowany, to ta ostatnia premiera Krzysztofa Warlikowskiego, Elisabeth Costello, w którym pojawia się ta bohaterka, ale w 6 wcieleniach. Jedno z tych wcieleń właśnie grała Ewa Dałkowska, tak? Czym ono się różniło od pozostałych wcieleń? Przypomnijmy, że jedną z tych Elisabeth była również nieżyjąca już Jadwiga Jankowska-Cieślak. No i szczęśliwie pozostałe aktorki są jeszcze wśród nas. Aż po Maję Komorowską, od, kto jeszcze? Dwie panie i Andrzej Chyra, żeby było no tak dla nas zabawniej, no ale to też miało jakiś sens. To jest ciekawe, że teraz one są różne, te Elisabeth Costello mają jakby różne funkcje, przynajmniej ja to tak widzę, Piotr jest wewnątrz tego spektaklu, ja z zewnątrz. Dla mnie to, co mnie tam najbardziej poruszyło w tej kreacji w Dałkowskiej, było to, że ona była właśnie, nie tylko miała swoje urodziny, ale była taką Elisabeth Costello rodzinną. Jakby i widzimy tą, to też jest bardzo ciekawe, że to ona inicjuje jakby tę opowieść dla swojej rodziny podczas tego przyjęcia i właśnie ten fragment wzięty ze Slowmana, w którym to rolę Elisabeth Costello przejmuje Andrzej Chyra, to jest jakby teatr w teatrze, opowieść Ewy Dałkowskiej. I mnie tak najbardziej chyba zafascynowało to, że ona powiedziała, że wraca do fikcji. Że o ile te wszystkie kolejne Elisabeth Costello to były, powiedzmy, aktywistki, to jakby, że na starość wraca do fikcji, bo fikcja daje, no właśnie nie wiem, nie pamiętam tego dokładnie, co daje fikcja, ale... Ale właśnie stajesz na powrót postacią literacką, może tak? Chyba pisarką nawet. No. Ja myślę, że ona, nie, ta, bo żeby tak jeszcze uporządkować, to ta druga część spektaklu, gdzie mamy właśnie Stowmana i urodziny Elisabeth Costello, to są już teksty pochodzące spoza powieści Elisabeth Costello. I rzeczywiście ta postać bardzo ewoluuje. I tak jak mówiłem, w tych ostatnich opowiadaniach Costello pojawia się jako osoba, która żegna się ze światem. Czyli nadal jednak kreacja, osoba. Która odchodzi. I to oczywiście stanowi jakieś takie wielkie koło, w którym wracamy do ostatniego rozdziału powieści Elisabeth Costello, który nazywa się Przed bramą i który jest bardzo dziwnym tekstem, gdzie Elisabeth Costello dociera do strażnika bramy, do strażnika prawa, do tego kafkowskiego, emblematycznego bohatera i usiłuje przejść na drugą stronę. Żeby to zrobić, musi napisać wyznanie, w co wierzy. gdzie ma cały taki wykład do tego strażnika, w którym mówi, że ona nie pisze wyznań, że ona jest sekretarką niewidzialnego, co jest terminem wziętym z Czesława Miłosza, że ona spisuje głosy, które do niej docierają i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo niesamowita scena. Pyta się, czy może zajrzeć, bo mówi, no nie wiem właściwie, czy warto mi starać się o to, żeby tam pójść. Jest opis tego bardzo piękny, taki lakoniczny, jednozdaniowy właściwie, co zobaczyła. Bo, pamiętam, że nie było tam oślepiającego błysku magnezji, był tylko jakiś pies niżący rany, który leżał na jakimś takim polu. Więc I tę Elizabeth kto gra? Tę Elizabeth w spektaklu Koniec, bo tam użyliśmy tej sceny, grała Ewa Dałkowska. Wiem, że to się robi jakieś bardzo piętrowe. Bardzo, bardzo tak. A w spektaklu Elizabeth Costello, ostatnią Costello jest Maja Komorowska i ona właśnie kończy swoją obecność na scenie, zresztą wspaniałą i niezwykłą. Tym zdaniem chciałabym zobaczyć, co jest po drugiej stronie. No, to nie jest łatwe. Ja widziałam spektakl, a wyobrażam sobie, co państwo, którzy nie widzieli spektaklu, nie czytali żadnej z Elizabeth Costello, no, czują i to nie czuję, ja z kolei nie odczuwam żadnej wyższości, bo zadałam pytanie autentycznie, po prostu nie pamiętałam, którą kwestię wypowiada i z której części twórczości Cassiego pochodzi. Tak więc to rzeczywiście jest potwornie trudne i nie wiem, jak to można by podsumować, żeby tak właśnie do państwa się zwrócić, żeby jakoś tak przybliżyć tę postać, a zarazem poprzez Elizabeth Costello, ale zarazem też jakoś dotrzeć do tego obrazka Ewy Dałkowskiej, który powoli dzisiaj tak próbujemy rekonstruować, składać z tych pojedynczych, rozsypanych pikseli. Wiem, że teraz... Ja chyba nie pomogę, bo jestem za bardzo w środku tego wszystkiego. Tak, Dla mnie to jest bardzo jasne, o czym mówię. Ale rozumiesz nas. Rozumiem, tylko myślę, że to, co tutaj jest istotne i co się jakoś przewija cały czas, no to jednak to zmaganie literatury czy sztuki z ostatecznością po prostu w różnych trybach, bo Keats nie stosuje żadnego trybu religijnego w swoim pisaniu i to są takie rozważania właściwie Costello, będąc w tym za bramą i czekając na przejście na drugą stronę, drwi, że czuje się jak w jakimś parku literackim, który został w dodatku urządzony w duchu kafkowskim, którego ona jako pisarka nie cierpi. I myślę, że bardzo tutaj różnych kluczy i trybów próbujemy użyć do tego, żeby zobaczyć, co tam może być. No Keci też jest przecież osobą niemłodą i myślę, że jego wędrówka zmierza też do kresu. W związku z tym ta ciekawość, która jest taka chłodna i powściągnięta, a jednak żarliwa, jest bardzo ciekawa. Ja bym dodał, że może Tomasz dołącza? Może wyjdźmy od najprostszej historii, że mamy oto urodziny i oto Elizabeth Costello opowiada swojej rodzinie, czy następnemu pokoleniu. Chce coś powiedzieć i używa do tego teatru. Jakby sama pozycjonuje się również w tej historii wziętej ze Slowmana, bo jakby postać Elizabeth Costello, czyli w sumie jej gra ktoś inny. Gdyby to przyłożyć do Ewy Dałkowskiej, można powiedzieć, wielka aktorka u kresu swojego życia, jakby chcąc nam coś ważnego powiedzieć, używa do tego teatru. Używa do tego, tego medium, mało tego, ale już z taką świadomością, że potrafi jeszcze układać te piętrowe metafory, potrafi samą siebie wystroić w kostium Maji Komorowskiej zresztą, bo ten kostium Andrzeja Chyry taki jest dość podobny do tego, który ma akurat Maja Komorowska, albo trafi wziąć aktora innego jakby w tym swoim wyobrażeniu, a jednocześnie powiedzieć coś o sobie, no bo teatr był całym jej życiem i tak bym to chyba najprościej wyjaśnił, no bo Bardzo ładnie, to dociera do mnie. Jeszcze tylko pomyślałam, że jest to piętro, światopoglądowe, że tutaj Kecino nie używa tych kategorii, powiedziałeś, Piotrze, religijnych. Natomiast ona, a mogę dokończyć, że, bo się boję, że się pogubię, to jest trudne bardzo, a ona w tym swoim światopoglądzie jednak miała inną wizję tego, co jest po drugiej stronie. Więc jeszcze zagrać tak, jakby nie raniąc tego swojego najgłębszego przekonania, to też jest chyba sztuka, tak? Już teraz możesz. Nie, chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, bo czytałem dzisiaj wywiad, albo znaczy dużo czytałem na tego, jak aktorzy wspaniali Nowego Teatru wspominają Ewę Dałkowską, ale też jakieś wywiady z nią. I ona coś powiedziała takiego, że a propos tych poglądów i tego wszystkiego, że właśnie te, w tej scenie przed bramą, aha, to jest pytanie, co jest za bramą. I że dla niej to było inne pytanie niż dla wszystkich innych aktorów, no u was w teatrze. Że ona nie miała wątpliwości, co jest, coś takiego powiedziała. Nie chcę tutaj oczywiście, nie mam w tej chwili źródła, nie wypisałem sobie, ale że to dla niej było kluczowe pytanie. Że dla niektórych, w zależności od poglądów, poniekąd będzie inna odpowiedź tego, co za bramą. I od tego, znaczy ona jakby od czegoś zupełnie innego wychodziła, bo jakby miała pewność, czy wierzyła pewnie w coś, co tam było, a że tak powiem, sformułowanie, że coś jest za bramą, jest tak szerokie, że rzeczywiście tę drugą stronę trzeba sobie wypełnić. Mhm. I ona właśnie jakby trochę tak buńczucznie wynikało z tego tekstu, że tak właśnie mówiła, że nie, ja byłam pewna, co tam jest, znaczy w sensie i od tego wychodziłam, ale moi koledzy nie mieli takiego, takiej pewności. I dla mnie to były po prostu inne pytania, tak ona to podsumowała te. No ale to fantastyczne, bo to się rodzi takie spięcie bardzo dramatyczne właśnie, na które spięć było bardzo dużo, ale one prowadziły do jakichś dobrych rezultatów. No myśmy się często spierali z Ewą, Ewa z nami. Czasami, znaczy często też żartowaliśmy sobie, ona z nas, my z niej, ale myślę, że to w ogóle jakby nie miało znaczenia. To jest dla mnie taki przykład tego, jak można się bardzo różnić, a jednocześnie świetnie porozumiewać. Tego w ogóle w Polsce nie umiemy robić. Mhm. Ja mam świetny cytat z niej, bo sobie kilka wypisałem. Mam u Warlikowskiego więcej możliwości realizacji mojego spojrzenia na świat niż u innych reżyserów, chociaż pewnie nasze światopoglądy się różnią kompletnie. Mhm. No właśnie, na tym polega to spięcie, ja w pozytywnym rozumieniu wyciągnęłam, że ta iskra przelatuje, że tam się coś dzieje, że ona ma w sobie coś innego, otoczenie ma coś innego, ale wspólnie grają. I to jest no, nie do przetłumaczenia na język właśnie takiego naszego życia codziennego, bo my tak nie potrafimy. Prawda? Czy nawet, nie wiem, na język sportu, no nie da się. Tego się nie da przełożyć. Znaczy potrafimy, bo Ewa w zespole Nowego Teatru funkcjonowała. Tak. Funkcjonowała przez ile? 16-17 lat. To jest jednak kawał czasu. Ona tak, ale my ją w jakimś sensie tutaj wyróżniamy, bo rzeczywiście ona w bardzo szczególnym w szczególnej konfiguracji funkcjonowała. My zazwyczaj jakoś tak bardziej to robimy no, po naszej myśli, czy pragmatycznie podchodzimy do sprawy. A tutaj ona nagle wpada przez przypadek, bo przecież ona zastąpiła Stanisławę Celińską w takim straszliwie trudnym przedstawieniu na podstawie Sary Kane Oczyszczenie. Wpada jakby... Nie. Tak, nie. Ona zastąpiła. Ale to potem. Pierwsze spotkanie z Krzysztofem to był Dybuk i właśnie zastępstwo za Stanisławę Celińską w Dybuku. Był konsekwencją? Słucham? Był konsekwencją? Gdzie zastąpiła? W Oczyszczonych czy w Dybuku? Najpierw w Dybuku. To było pierwsze zastępstwo. Tak, za Stanisławę Celińską, no ale potem też obie były w zespole. Zresztą wspomniana scena przed bramą to jest scena, w której w pierwotnej obsadzie, w obsadzie premierowej była Ewa i Staszka, obie tam zasiadały, więc ale rzeczywiście była w zespole od samego początku i zawsze miała jakąś taką osobną pozycję. Myślę, że wszyscy bardzo po prostu ceniliśmy jej wspaniałe aktorstwo i bardzo ceniliśmy ją jako uczciwego i porządnego człowieka. Jakkolwiek to nie brzmi może dobrze dziś. Ja mam cytat. Świetnie zabrzmiało, okay. Dzięki. Tomaszu, zamykamy tę część. Proszę bardzo, puenta do ciebie. Mam łatwość wchodzenia w sceniczny świat Krzysztofa Warlikowskiego. Szukamy z Krzysztofem rozwiązań, potem siedzimy i uładzamy tekst. Nie dramaturg, tylko Ewa Naukowska. Ewa była polonistką i zawsze, zawsze mi mówiła: Piotrek, ja jestem polonistka, co ty mi tutaj będziesz? Znam ten tekst. Dobrze, to proszę państwa, zamykamy rzeczywiście tę część naszego spotkania. Nie opowiemy o Ewie Naukowskiej w innych teatrach, a grała w bardzo wielu. Jednym z ważniejszych poza tym Krzysztofa Warlikowskiego był Teatr Powszechny w Warszawie, ale to oczywiście nie wyczerpuje tematu. O tym nie będziemy rozmawiali, nie opowiemy o wcześniejszych etapach jej życia, chociaż będzie jeden mały wyjątek w roli intermedium. To jest taka noc nasza pożegnalna, bo właśnie 13 dzisiaj, gdzie? W Zalesiu? W Zalesiu Górnym, tak, będzie pogrzeb. No. No i w takim momencie przyszło nam się spotkać. Widocznie tak miało być. Ja zawsze gdzieś jestem w stanie odnaleźć jakiś taki węzeł metafizyczny. To teraz jeszcze poproszę, by panowie pomyśleli coś, że do tego obrazka można by dodać, bo jedną część, czy drugą część naszego spotkania poświęcimy Ewie Naukowskiej. Ja tylko powiem, że w takich sytuacjach język jest bezradny i cokolwiek byśmy powiedzieli, to i tak nie będzie to. No ale cóż radio ma? Słowo i muzykę. W takim razie teraz muzyka, a odpowiada ono na słowo, hasło ból. No właśnie, takie słowo, takie hasło mamy w zestawie. Why does my heart? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul why does my heart feel so bad? Why does my soul Why does my soul feel so bad? Będziesz żyć mocno, z całej siły. A jeżeli umrzesz tutaj, będziesz leżeć na wznak na ziemi i wyrośnie z ciebie, z twojego ciała. Pojmujesz mnie, piękny panie? Wyrośnie z ciebie drzewo życia i usiądzie na jego gałęzi kiedyś po latach. Usadowi się na jego konarach rajski ptak, albo zwykły kruk, albo sowa. I ten ptak będzie się na niej kołysać. I w rytmie tego kołysania będzie bić twoje serce. Moje serce? Może echo mojego serca? Może złudzenie dalszego bicia? Trwania, bytowania w niebycie? No tak, to była ekspozycja, a później ciąg dalszy filmu. Otwieraliśmy wydanie głosem Ewy Dałkowskiej sprzed kilku miesięcy, a przed momentem przypomnieliśmy jej głos medium Wróżki. Rozpoznali panowie oczywiście, prawda? Z filmu Janusza Majewskiego Lekcja martwego języka na podstawie Kuśniewicza. Był rok 79, więc łatwo sobie wyobrazić, aż policzyć, ile lat minęło między tamtym momentem a czerwcem 2025. Aktorka była no, kilka lat po studiach wtedy. Oczywiście to był głos Ewy Dałkowskiej, kompletnie różny od tego, którym właśnie dzisiaj witaliśmy się. Niski, zachrypnięty, właśnie taki bardzo konkretny, powiedziałabym, taki kapitański. No i to jest ten jedyny wyjątek filmowy, no, o którym wspominałam. Rodzaj intermedium plus naturalnie no, muzyka wszechczasów. Filmowa polska Andrzeja Królewicza do filmu Janusza Majewskiego Lekcja martwego języka. Tu partner i rola główna Olgierd Łukaszewicz. młodziutki, oczywiście kaszlący i słaby, bo takie role do niego pasowały, kiedy był młody. A w studiu panowie Piotr Gruszczyński, który jak ona, czyli Ewa Dałkowska, współtworzył Nowy Teatr od początku, czyli od 2008 roku, oraz Tomasz Domagała, który zapewne obserwował ją, czyli Ewę Dałkowską, we wszystkich, w tym właśnie czasie jej, uwaga na słowo, kreacjach. No właśnie, niekiedy bez kreacji w tym drugim rozumieniu. I teraz chciałabym o tym, o ciele. Nie wstydziła się swojego niemłodego już ciała, później schorowanego, o pięknych, jak pamiętam, no, niemal do końca długich nogach. Ona je umiała eksponować. Ona wiedziała, jak się nosi ładne nogi. No i tak. I myślę, że też o tym myśleli ci, którzy pisali o jej umiejętności jakby godzenia dwóch różnych porządków w sobie, tak? Czyli z jednej strony jeden światopogląd, z drugiej ten, który ona pielęgnowała czy wyznawała. I tutaj też jest pytanie właśnie o to, jaki był jej stosunek do ciała i do pokazywania go, który bardzo pasuje do teatru o plakietce czy wizytówce lewicowy, a kompletnie nie pasuje do przekonań osoby konserwatywnej czy ultrakonserwatywnej. Chcą panowie na ten temat, bo ja uważam, że to bardzo ważne w przypadku Ewy Dałkowskiej. Ja mogę trochę na ten temat powiedzieć, bo no Ewa, jak każda wielka aktorka, miała pełną świadomość swojego ciała, swojego wyglądu. Wspomniałaś o pięknych nogach, które również w Costello, w tej ostatniej scenie urodzin, kiedy babcia postanawia pokazać, że jeszcze może być młoda i ubiera się bardzo ekstrawagancko, między innymi zakłada krótką spódniczkę, czerwone rajstopy i buty na obcasach, które bardzo podkreślają piękno nóg, więc tutaj nic się nie zmieniło, ale ja myślę, że Ewa była bardzo odważną aktorką i ta odwaga się przejawiała na różne sposoby. Jednym z nich był no właśnie stosunek do ciała. To były opowieści afrykańskie według Szekspira. Taki spektakl, w którym Ewa grała córkę króla Lira, która stopniowo stawała się bohaterką Keciego. Znowu będziesz krzyczała, że jest trudno. Która uwalniała się spod wpływu ojca, rodziny i prowadziła samodzielne życie. To która córka Goneryla? Nigdy ich nie odróżniam, przepraszam. To jest Regana i... I to była Goneryla i Regana. Goneryla i Regana i Cordelia oczywiście. Oczywiście, tak. To była scena, którą zaczerpnęliśmy z takiej książki Keciego, która się nazywa Lato, gdzie on z właściwym sobie poczuciem ironii i wielkim talentem do tworzenia awatarów wymyślił sobie, że on jako pisarz i noblista już nie żyje, natomiast pewien młody człowiek postanawia napisać jego biografię, w związku z tym spotyka się z różnymi osobami, które były dla Keciego w życiu ważne. Głównie kobietami. Głównie kobietami, tak, które opowiadają dużo o tym, jak nieudanym kochankiem był Keci. No, pomijmy to. W każdym razie scena, którą Ewa grała razem z Wojtkiem Kalarusem. Na jednej z pierwszych prób Krzysztof powiedział: no, wydaje mi się, że oni się ze sobą najpierw przespali, zanim doszło do tego wywiadu, który właśnie na temat Keciego zbierał ów biograf. I Krzysztof wymyślił, że chciałby, żeby Ewa zagrała tę scenę nago. I proszę sobie wyobrazić, że to był pierwszy raz, kiedy Ewa pojawiła się nago w teatrze. No nie ma chyba sensu opowiadać tutaj o kulisach tego, bo oczywiście do niej należała decyzja, czy ona to zrobi, czy się na to zdecyduje, czy nie. No bo nie był to oczywiście gwałt tylko. W żadnym wypadku, natomiast rzeczywiście do tego doszło. Już byliśmy dosyć blisko premiery, Ewa dostała swoją perukę, powiedziała: no teraz to ja mogę. i pojawiła się nago na scenie. Rzeczywiście ta scena była niebywale elektryzująca, ale nie było w niej niczego żenującego. Obscenicznego. Oglądaliśmy piękne ciało dojrzałej kobiety. Potem zresztą parę osób to wykorzystało. Krystyna Meissner, też już nieżyjąca, we Wrocławiu, gdzie zatrudniła Ewę Dałkowską do głównej roli w swoim spektaklu, który nazywał się chyba Hopla, żyjemy. Tak. Wykorzystała to Małgorzata Szumowska w filmie, nie pamiętam, którym. Ciało, tak, gdzie mamy taką niebywałą scenę, powiedziałbym brzydko, balangi z udziałem Ewy Dałkowskiej. Więc to było wykorzystywane, ale myślę, że odwaga tutaj i w tworzeniu bardzo kontrowersyjnych postaci i odwaga w skorzystaniu ze swojej cielesności. I to nie wtedy, kiedy jest się pięknym i młodym, tylko wtedy, kiedy jest się pięknym. Ale jeszcze w zestawieniu, czy w kontraście, czy jak to nazwać, z młodymi aktorami, nie jestem pewna, czy tam była, że tak powiem, do końca rozebrana, no pewnie nie, ale mocno eksponowała to swoje ciało w takim spektaklu, może mniej znanym, czy on nie miał tytułu Wyczerpani. Exhausted, tak. Claude Barduy. Czyli stworzył to człowiek, który jest tancerzem, który jest choreografem i tam zestawił Claude Ewę Dałkowską, no to było jakieś 10 lat temu powiedzmy, z bardzo młodym, wspaniałym. Ja wtedy poznałam właściwie, znaczy zobaczyłam po raz pierwszy talent, czy jak to nazwać, wdzięk, urodę Bartosza Bartka Gellnera. Bo on między innymi jej partnerował, czyli to jego piękne chłopięce, jeszcze tak na pograniczu chłopięcości i męskości ciało i tej bardzo dojrzałej kobiety i w tym, to wszystko w tym bardzo eleganckim końcu, no bo Claude Barduy jest artystą prawdziwym, także to nie był żaden kabarecik. No to zestawienie powróciło w spektaklu Wyjeżdżamy, gdzie... Też. Ewa gra postać Heni. Henia ma sen, śni jej się jej zmarły młody mąż, który przychodzi do niej właśnie taki młody, jakim zmarł, a ona jest w takim wieku, jakiego dożyła. Bo niestety dożyła. I ta scena polega na tym, no napisał to Hanoch Lewin, że Henia się bardzo wstydzi swojego ciała, że chciałaby właśnie być młoda, chciałaby dorównać młodości, energii i wigorowi jej nieżyjącego męża. No ale takie rzeczy to w snach. Bardzo ładnie. Teraz dajemy szansę Tomkowi na ten bardzo wdzięczny temat o tej porze nocy. Ciało, kobieta dojrzała i młodzi. Ja nie będę się na ten temat wypowiadał, bo ani nie jestem młodą kobietą, ani dojrzałą, ani nie, ale dajmy się wypowiedzieć Ewie Dałkowskiej. Mam oczywiście przygotowane na tę okazję specjalne cytaty. No, bardzo inteligentnie. A czy pani się wstydziła zagrać w kostiumie kąpielowym, zapytała dziennikarka Gazety Wyborczej. Nie miałam zbytnio czasu, żeby się przejmować, chociaż kiedyś różnie z tym u mnie bywało. Rodzina nie lubiła, żebym rozbierała się w filmach, więc starałam się tego nie robić. W oczach moich rodziców golizna była po prostu szokiem. Dzisiaj gołe baby i goli faceci otaczają nas wszędzie i golizna po prostu stała się nudna, więc protestowałam przeciwko rozbieraniu się przed kamerą, czy przeciw tym wszystkim gnieceniom się. W teatrze u Krzysztofa Warlikowskiego grałam z Wojtkiem Kalarusem i to on wymyślił, żebym się rozebrała. Powiedział, że wspomnienia o miłości, z którymi się do niego zwracam, zabrzmiałyby wtedy wiele bardziej prawdziwie. Uznałam, że to bardzo dobry pomysł i się zgodziłam. Wciąż gramy ten spektakl i bardzo go lubię. No właśnie, bardzo dziękujemy, bo rzeczywiście nie ma tak jak oddać głos, no już niestety tylko zapisany lub nagrany bohaterce naszego, naszej tej czerwcowej nocy, ona się taka właśnie nam przydarzyła i teraz tak pomyślałam, że już przechodzimy do takiej charakterystyki nowego teatru, o którym dosyć dawno nie rozmawialiśmy w tym gronie nigdy. Że właśnie to, że pojawiła się tam Ewa Dałkowska, było też takim elementem swoistej idei, strategii Krzysztofa, który zatrudnił że stworzył zespół wielopokoleniowy, co miało i ma, no już teraz w coraz mniejszym zakresie, bo tych ludzi już coraz mniej, dwie